نقصان دے ضرورت پکے راضی ناشے ورکوا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن دا چتا ستا میں ذکر کو ڈیرا پاک ساتن دیر دا پاکوالی ذریعہ را لقلوبکم ستا سدڑن اللہ وقلوبہن دا دی جڑن اللہ دا کم و ہن سو کیا دی صحابہ و صحابیاتو دا صحابہ و صحابیاتو جڑن پاک دی کنا اغیت ہوئی چستا سدڑن وم دک کشان دے پاک پاتی شی او دا جڑن دا پاکوالی دا پار دا پار دارا ندی ہوئی جڑ پاک پکار دے زړه پاکی نو ورده چې چا کرا لاړی نه زړه څنګه پاک شو دا زړه پلیت ځکه وردان نه شو د صحابه نه د چا زړه پاک نه ری او د مهاتو نه د چا زړه پاک زیات نه ری او د اخیر پاره دا حکم دل تکه ورکو چې ګوره دا حجاب به وي او اطهر لقلوبکم وقلوبهن به وي زمونږ یو عالم ملګری د کراچۍ نه راتو نه ریل گاډی کې ناستو کسی کولا یو پنجابی خدر او خطلا اور سر سوک زور بے وار سوک چو یو زوان جنیوا بے پردے ادا سے گر چا پیرے قتلو یہ پنجابی کی وطوی اگی جنی تھا چا آغا مولی سے سرکینا تاغڑا پاک رے بل دے مکینا بیما والا دے دے نواز ورکا جو گرڑا موتا خراب دے دے گاڑ تیرانا والے اور اسے سڑے نہیں سو بعد خلکو ته دا مولا را سر نه سړی نه ښکاري وی دا خو استاد دی خیر دی راځه ولې استاد سره زړه نشته اره استاد د صحابو نه زیات مقدس دی ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن وما کان لکم ان تزور رسول الله او نه دی جایز تاسو لپاره ناروا دی ایزا صرف په دې صورت کې نه دا ان ذالکم کان یوز النبیا دعوت د ولیمه کې عام کیه او یواز دې دغه صحابه خبر نن تر قیامت پورې انسانان یادي او ندی جایز تاسو سلام چې تکلیف ورکې تاسو رسول الله اذا الله رسول الله پیسې او کار کې ولا ان تنکحو ازواجهم من بعد ابدا او ندا چې تاسو نکاح د هغه بی بیان سره وکې من بعد وفاته من بعد فراقه دا هغه د وفات نه رستو ابدا چرچریم چرته داسې بونه کې چې د نبی علیہ السلام د وفات نه رستو تاسو د هغه بی بی سره نکاح کې دا ناجایز وجه دارا چې وازواجه امهاتهم دا بی بیانې زمونږ لپاره مین دي ا د مور سره نکاح ټیک نه کپلارې مرشي نه اومه ا کپلارې موجود نه اومه ولا ان تن کی وازواجه من بعد یبر دا د نبی د غیرت خیال ته وساته او شرعي حکم هم دی زمې شری دی واقعې ذکر کړی دا چی او تنو او د خپل وینځ سره ډېر زیاته مینه وا او چې کله هغه مړ کېدو نږدې شل وخت نه هغه خدام نه کړل او یې راځو دا خنه غنما چې زما د مر نه روس زار بل چا سره وي نام انسانان اگر چې خینه دې کړې سړي عام انسانان دا خنه غني دا د نبی عزت ته چې دا څه بنکې او کفرس کا علیاذ باللہ شوی اوم دا سے نو مسئلہ دار چا عقد غیر صحیح دے عقد صحیح ندے او دا ہر خضی پا بارک دا قانون دے ہر خضی مطلب میں دار دا نبی خضی یادوم چکا مدخول بہائی او که غیر مدخول بہائی ذکر یو خضی پا کہا گا وکا نمخ کی منگا ویلو چا غیر نبی تا ویلو چا عوض باللہ من کا او نکاح شو عقد اجاب قبول شو دا غیر پارم دا خبر دا او دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ صراحتن ویدی دی ہاں بعض علماء دا ویدی دی لیکن امام الحرمین چه دا صرف اغ زنانه یادی چه دا نبی علیہ السلام و السلام ہم بستری و سر یودل شوی دا عام حکم نده خو لیکن تر دیخو بالکل یقینی قطعی حکم ده چه دا نبی خزی چه چا سر دا نبی ہم بستری شوی دا نبی دا وفات نروس تو سر نکاح قطعا ناجائز ان ذالکم کان عند الله عظیما یقینا دا چې تاسو ته مو وی دا الله په حکم کې عظیما ډیر غټه خبره ده ان تبدو شیئا دې دې کې الله مالوسی لیکلی دي چې دا خبره خو د نبی په باره کې ده خو د جاهلان بس هو جاهلان خورنګ خبرې کی او دا د نبی په خصوصیاتو کې ده خو سمعت عن بعض جالت المتصوفه د باز سوپړه کو نا جاهلان او سوفیان نه مداورې درې دي چې هر ک پیر سه وفات چ کنه نو دا غره خزه نه ده دم د نبی د خزینه کما نه ده ناس نه چې یو مرید وی چې زو سره واده کوما علامه الوسی دا خبره چې سو کی نو د دینه سیوا بل جاهل وبل د دنه زیات جاهل وبل پیدا نه کی دا خصوصیت ته د نبی ان ذالکوم یقینا دکا د اشاره سره نبی علی السلام له تکلیف ور کول او داغه د وفات نه دوستو بیبیان سره نکاح کول گویا راغا نبی علی السلام معظم دی حینا و میتن کان اند الله عظیما دا الله پنی ځان د الله د حکم پرانا کې عظیما ډیر لوی کار ان تبدو شیان کپټ کار کوي تاسو سشي او تخفو یې پټ ساتي غیر آرام او تخفي فی نفسکم الله مبدیه فین الله کان بكل شیان علیما یقینا الله دې پا اریو سیزبانه پوا لا جناح علیهن د دې نه هغه خذ ذکر کی چې دا اغي د چا چا نه پرده ده او د چا چا نه پرده نه ده دا اغي تذکره ده لا جناح علیهن دا خلق د حجاب نه مستثنا دي نشتا از ګنا او مخامخ کې دو د دې کې مخامخ راتلو د دې زنانو کې د خپل پلارانو سره جنې پلار سره ناس سره سیدا دې کې پر دین نشته ولا ابناء ان نخپل زامن سره نورونو سره ولا ابناء اخوان ان نورونو سره ولا ابناء خوات ان نخرونو سره ولا نساء ان نخذ سره خذ سره ناس سره ټیک ده او ناغا چه مالکان شوی دی خلاصو نددیم واتقین اللہ او یرکو ایدہ اللہ نام ان اللہ کانا علا کل شہن شہیدہ یقینن اللہ دے پاری او سیز باندے حاضر و ناظر خطاب دے مومنانو تا ان اللہ و ملائکتہو یسولون علی النبیو یقینن اللہ و داغ ملائکو یسولون علی النبیو دی شاباشی دیگی پا پیغمبر باندے یسلون عام مانو کا شاباشی دیگی پا پیغمبر باندے یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو صلو علیہ درودو نوائے پدو وسلمو تسلیما او سلام چوئے پدو باندے سلام چوئلو دادا نبی شان بیان کو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چیزا ناس تو میو سڑے راگ دا نبی نے تپوسو کو اما السلام علیکا السلام علیکم خمونگ از دکڑے دے خو لیکن فکیف السلاة علیکو درود با پتا سنگوائیو نبی علیہ السلام بے درود وائی راکنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید شیخ الاسلام فتاوہ کے ذکر دی چی دا پیس سی حدیث کے دا سے قسم لالفاظ نشتا دا پر بخاری کشتا دا سے صحیح کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اغی دا سے انکرل صحابہ کرام چی رزان نے دغد ہے کہ درود جو کڑو چی دا پاک گنجولار شو دا پاک درود تاج شو دا پاک درود لکی شو دا پاک دا درود شو اغا درود شو ندا نبی نے تا پوس کردے دن و تا خول درودو اللہم صلی علی محمد او وسلمو تسلیما دا غواړه چې د آفاتنا اگر سالم وي سلامتیای د دې پیغمبر د فاره دي او گویا انقیاد او تابعداری د دې پیغمبر کوا تفسیر قرطبی کې دلته مفسر لیکلی دي په عمر کې یو ځل په نبی باندې درود لېګل فرض دي یو ځل بداوه د جمهور پنيزو چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دا امام ابو حنیفہ وی او دا امام مالک وی او چا دا ویل دي چې په تشهد کې مطلقاً اللهم صل ویل دا واجب دي او ضروری دي دریم قول د بعد علماء او دی خو پقیله سره دي چې کله د محمد صلی الله علیه وسلم دا نوم واغستې شي نو تو سره درود وایا او دې کې امام طحاوی رحمت الله علیه هم دې په دغه علماو کې او زمونږ بعض نور احناف هم دي او امام طحاوی هم دي او د هدايه بعض شارحینو دا لیکل دي چې په مجلس کې یو ځل وایا نو ام سیده مجلس کې ناشته ایوذ الله وی الله مصلی علی محمد ندام سیده خو بهر حال غره خدای چې کله نوم اغستی شي صلی الله علیه وسلم وایا د دې وجنا یو خبره خدای جنا باز تبلیغیان چې کله تقریر شروع کی تاغه تقریر څخه نمبر شروع کی درود شریف وای اکل وی درود شریف په شوق سره وای دا ویل مناسب ندی اوس کې وطن دک کده کې په شوق سره نه وی نه د بشوق وی نو بیا مسله اختلافی دا غلی دا ځکه بعض علما دا ویل دي چې اسې اومه چې نو مغستی شي نو درود به ویل کیږي ا چې وته وکم ورګه چې وای او غین وی نو بیا هم خبره نه ده نو خبره دار چې خامخار درود سره مینه دا او پکارم نه چې مینه دی نو چې خپل خبره شروع کین وایا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد او آیا پکې مو آیا زما خبره دارا جهادی تنظیم دی جیش محمد نو می خیره نو تنظیم بارک هم خبره نو کو جهاد بارک هم نو کو دغه تنظیم خو خصوصا ده بارک خو هیڅ نو وایو زکاغه بانی او مشری مون پیجنو خسړې ولکه دا نوم چې دی چې ار وخته چندې والا پاسي مونږ رجیش محمد د طرف نه راغلی یو نو دغه وخت چې محمد ویل شي نه بیا هم دا مسله اختلافي شو فرض واجب کو نه شو خو بعض علما خو وی کنه چې تبه د دې نوم سره صلی الله علیه وسلم وای نو گویا سبل نوم به ولا یخو جیش سبل خاص دا علم محضه چې اسم محضره علم دی دا چې نوې خنه دا وړې راغوراو دا خو یو خبره شو خو یو بل مسله دې ده چې شانور لیکل د فیض الباری کې دویم جلد صفحه 166 بعد خلق چې کله د محمد صلی الله علیه وسلم نوم اوري خصوصا پر میلو کې مداریان چې کله نوم اخلي ناغي دا ګوت خولي او د جلالن په دې شک هم لیکل دي دا هم په دې ده کې شانور لیکي لا اصل لتقبيل الابهامين د دې اصل نشته چې خلق دا ګوت خکلي عند الشهادتين اشهد الله لا اله الا الله دک وکي اشهد ان محمدن لکه زمونږ په بلادو کې دا خبره چې کم دینه مشهور ده دل یو اثر شته مولا لقاری د ابو بکر نه نقل کړه ده خو لیکن موضوعات کې یو موضوع روایت ته اګه موضوع ته نه وای نو منکر روایت خود دے دے او ضعیف خود دے دے نو دکا خبر پا کیوں نشتا باقی درود خود دے روایا دا اس سے نبی بانے دا درود پیش کی گی نو صرف بغیر دا تفسیرے نیو خبر کو دالبانی مرحوم دا کتابوں نے چی دی نو دا پا دوئی سو کے دا تقسیم کری دی صحیح او ضعیف ہو اره یو سره دا چل کرده ده جامع صغیر صحیح او جامع صغیر ضعیف ہو دا سه نور کتابونا صحیح او ضعیف بلکه سلسله دا داغو سلسله دا حادیث و ضعیف ہو ره صحیح ہو نچه کم صحیح ده جامع صغیر ده لکه روایت پاکه صحیح صحیح دی داغه نمبر ده حدیثونو نمبر چور کرده ده 1218 او صفیر 387 اکثر الصلاة علیہ فی یوم الجمعہ تے جمعہ پورت پما با نڈیر درود وائے فإنه لیس یصلی علی احد لیس یصلی علی احد یوم الجمعہ تے الا عرضت علی صلاته جمعہ پورت زوک درود وائی نما تے پیش کیگی در علام البانی کی درا او دا روایت صحیح کڑے دے اگر روایت مخی به مونگ باس کرو پا حیات الشهداء و حیات الانبیاء کے الانبیاء و احیاءن فی قبورهم یسلون البانی سے بیلقابی لکی مسند دا ابو یعلا کے عن انس صحیحن او الاحادیث الصحیحہ پاغے کے دارا اوسترے او صحیح جامع صغیر ددے دویم جل 214 صفحہ باندے دائے ذکر کرے دے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ یقیناً کسان چې دی خفه کوي الله او دا رسول لکه دا مخکنی خلک چې ډوډۍ خوړلې ده او ناست دي ان ذلکم کان یؤذی النبی او بیا ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله لعنهم الله فی الدنیا والآخرہ دی الله په لعنت کړی دی په دنیا او په آخرت کې وعد لهم عذاب مهینا تیار کړی دی له عذاب او ډېر سپکونکي. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات آ کسان چی تنگوی مومنان سڑی و مومن خزی یہ قولن یہ فعلن اللہ مالوسی خبری کی تقریرون کی یہ کلم راغستری لکل کی مومن سڑی پسی مومن خزی پسی کہ صحابی دے کہ تابعی دے کہ محدث دے او کہ امام مجتہد دے بغیر مکتسبو بغیر دا جرم ناچ دی سکڑی اس جرم دا یہ نشتا خو پتہ نہیں لگی دیلا سکے بے خارختی نو نو لیکلی شروع کړی دی او ادا دا تحقیق کو ما دا که خارق تا جوڑ شکانا ندی کاپونو والا دا کراچه کم کاپ چلی تحقیق کو تا خارق تا بیدی که گی یو تحقیق دی اغنی یادوم اس تسل دا سی تحقیق که چی جی معاویه دا سی شو عثمان دا سی شو عمر بن العاص دا سی شو پلانه دا سی شو که غٹ شیع گاندی که وارو شیع گاندی که درمیان شیع گاندی تو لگیا جدا سے پی غیر مکتسب اس نقصان استا کرے دے کہ دغا صحابہ نوے او دا ایمہ مجتہدین نوے ورگا پا دیدین پوشوے موے او اس ان تک خالی بخاری و تکیر بے راشینا اچھے زور زیر پینے اس کو پارا تو زور زیر رو وطلا کلکولیٹر رو وطلے نو سا دو پتہ نے لگی جو پی حساب کے سوک تکڑا دے سوکنا بس در دس اپ نو پور انسے ورزی نکار ٹک شو موسوئے رو وطلے سیڑھی کیسٹے رو وطلے ارے او محقق شویرے تفسیر مدارک کے دے نکلی دی لا یحل لکان توزل کلب والخنزیر بغیر حقین تا تا دیو اجازت اسلام نے در کڑے چس پیلا لولا بغیر حقین تا تے سنے دیوی دی تا خورینا خنزیر لاتے ڈز ورکے بغیر حقین لا یحل لکان ان توزل کلب والخنزیر بغیر حقین فکیف ایزا المومنین والمومنات ولی مومنین و مومنات لی ایزا ورکے مور کوا بغیر مکتسبو او ککے نو بہتان بلگے نو فقدیت ملو بہتانا و اسم مبینا نو یقینا نو پتحقیق سرا احتملو پورتک دی بہتانا بدناما دیتو بھی رکی گی ایزا قولی کہ ایزا قولی کا نا نہ بہتان بتی جوڑی کی خبری کہہ رہا سے و اسم مبینا گناہ کارا کچت ایزائے فیری ہوئی حضر مومن خلاف لا سچتے یا ایوہ النبی خطاب مومنانتا اے مومنانو قل لی ازواج کا و اخبلو بی بیانتا و بنات کا او اخبلو لنتا آیت دلیل لی پدے باندے شد نبی علیہ السلام و سلام یو لرنوا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعگان پر رسولیان اگی چکل دا جمعی خطبہ ہوئی نو نمبر فاطمہ سر پخلی کہ دیر زینب دا رقیہ دا امی کلسوم نمبر سر آغستا کنا ایر دید ام ناغستا نا خبر بٹکوا لیکن یو طرف تا اللہم اغفر للعباس و ولدی مغفرتا ظاہرتا و باطنا او دا سے و فاطمہ تو زہرا دا غیر پارا و خبر ذکر کی نہ داغ نور لونوں میں کنا زینب رقیہ ام کلثوم شیگان نہ منی مدا خوشی تو زین روان دے چدا گیا یاد ہے نور نہ یاد ہے وہ بنا تکا اوستا لونا شیگان ہوئی چے دانور ربی بی وے یعنی دے اسی ساتھ لے وے پلی سکل لونا ہے نوے تک غلط خبر ادا دے بالکل سکل لونا وی خپلے نکلا پا گئے اوبلا خبر ہو کی چی دا و بناتے کا پدے مانوی چی دا مومناتو سر خبر ادا دا نبی دا پارا دا عام مومنانو خزی دا لونو گونتا گی دی لکه څنګه چې د لوط علیہ السلام کیسه کې راځي چې مالنا فی بناتک من حق او هن اطهر لکما یو ورپسې ټکې دی ونساء المؤمنین هغه خدای له جدا ذکر کړی دی شیا هغه تحریف کی دی دیکھے ونساء المؤمنین مؤمنانو خذتا یذنینا علیهن من جلابیبهن چې دې راز وړن کی پدان باندې راویزان کی پدان باندې خپل معنا نږدې کول لی من جلابیبهن هغه خپل غټ غټ پړونی جلابیب جمع د جلباب چې کله دا حره ده او د ضرورت د وجه نه بار روانه ده نو د دې لپاره دا ضروری ده چې غټ پړونه بورکا غټ صادرو دا به اچولی خپل ربانه بروانه څنګه ابن جریر د دې آیت دلان دي لیکي او محمد ابن سیرین وې چې مار عبیده سلمانی نه تاسو کړه د آیت چې دا بسنګ کیږي ناغو نیکان خلقو ناغا جوڑ پاسی در اخپل سادر نیوالا پڑو نی جوڑ کو ایما تا گورا ناغا سادر ټول اغا پزان رواچو سرم پڑکو وغت تاراسهو کل لہو تردے پورے ادا روزی وغیر ټول پٹکڑے وغت تا وجهو مخیم پڑکو او صرف یو گسا سترگ ایخ کارکڑلا چه دون پوری اجازت شترے زکه چلار وو وی دي کنه یو خدا خبره شو ل دی ده کې یو مساله ده دا بعد خلکو لګ تلبیس کی اغي وی غنه چې دا ستر او حجاب یو شی ده زاد واړه ګډ وړه چری یو ته ستر مونږ وایو کنه ستر د عورت ایا ته حجاب وایو په دې کې ډېر له فرق ده یو فرق خدا لري چې ستر د عورت د پوخان را روانه خبره ده اغه غلا بی بی هوا و آدم علیهما السلام په جنت کې وو چې وتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه او دا حجاب چې دی دا مخکې نو مخکې به آزاد خځه ګرځیدلې د هجرت په پنځم کال باندې حجاب فرض شوی دی دا یو فرق دی حجاب د هجرت په پنځم کال باندې فرض شوی دی او ستر قرادر پخوان را روان دی دیم خبردارا چې د ستر مسله سړی او خځه دواړو لاله نه و سړی خپل عورت خار کی نه و خځه خپل عورت خار کی دا مسله خو دواړو د پاره ده او حجاب والا مسله دا سړی د پاره نه را چې سړی رکور نه بارو دینه هم ساده ډوب دا په سر کړی اگر اباز پیران چی مصنوعی دا غیره پاره نه را دا خود د پاره ده او د سړو د پاره نه را دا دو فرق شو دریم فرق داره چې ستر د عورتو دا په جلوت او په خلوت او په دواړو کې فرض ده او حجاب چې ده دا صرف د اجنبی په موجوده کې کوي لکه یو تن اکی आवाज په کمره کوي ایسو کو سره نشتا او هغه کمیس پر توک دواړو باسي ایا د نوم نواله تر دغه دنګونه پورې دا کماله کچې د دې صرف کارا کړی دا ضرورت نشته دوايي موایینه لګیا سي نور څه کم امبستری و غیره دغه نشته ا دې داسې کی نه دا ناجایز ستر د عورت چې دې په جلوت خلوت دواړو کې فرض وي او حجاب صرف پاغه صورت کې چې پردې دی وری دو ته به کم دې نه حجاب کې دې دې کلا کلا دا باد خلک وی چیر دی پا دی سنو نه پوئی گی اوتن با کتا کرو که موضوعی روایت ذکر کرده دی چیتا یو اختلافی ہون تا که خبر ہو یو روایتو تا قرآن پا فضیلتونو که ٹک دا پایه که چاپ یو تن با که صرف داویدی دی چی دا وزاع دی خو لیکن یو روایت ذکر کی گی دا عائشی رضی اللہ تعالی عنہ اڈر پا خوگا واد خلک بازی ذکر کی چه ما رأی تو منهو ولا رأى مني منگا ده یو بل عورتون ندلی دلی خدا خواهن یادی دا اصل که ده تبرانی روایت ته ففی سنده برکا وهو وزاع وکذاب اسماء الرجال کتابونه لکی ده ده روایت پا سند که برکا ده خو برکت ولا نشتا ده غیرابیلا دا وزاع ده او دا کذاب ده ابن حجر لکی لسان کے هذا الحديث من اباطيل دا بالکل باطل روایت تے او صوفہ کے اول روایت ہم ذکر کی اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد البعيرين كتجرد العيرين دا اس روایت تے پکے نو دیکھ دو نوایو چه سنده ضعیف اگر مخکنی که وزار آگر دی اگر روایت موضوعی دی بالکل نو موضوعی او ضعیف روایت خلق نه پیش کی اگر دمون سوک نمانی جدا دی ایسی ہوئی نو پتاوا خالص کمشتا دویم جل 461 چه اگر ما رایت من ولا را منی ولا خبر چه دا گور موضوعی روایت تی خانو درم فرق دامو ذکر کو پا ستر او پا حجاب کی چی ستر دا عورت پا جلوت خلوت دوارو کرے پا جلوت کی خو خصوصا دے اس چی دقا دے کہ استنجا کے کنا علمان نے جوڑ برا کڑے دا اشڑا پشڑو پا دی شروع کڑی دی دا خو ناجائز دی یا خو پٹی تا ہو تی او بار تناس تی اخت تولو تا برابر علمان دے پا خلقی نیولی دا ادے خواسونا دا خانہ وغیرہ چی دار سخکاری دا خو ناجائز دا دری فرق دی پسطر کے او پا حجاب کے او شین دے دا مسئلہ چی و دا دا حرور پاروا اس راضی دلتوی و سرا وینزی ری خیر دی گرزی دا دے چی کما وینزی کنا اب مخ نپٹی بارم پا بادار کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چی تا یو وینز اولی دلا مخ خر ڈوب پٹ کڑو نو دوری را واغستلا جوڑوی ٹکولا اور تیویل القیل قناع دا پڑونی دی زان نلرکا تا دا حرو سر پی زان برابر ہے دا حرو پی خیک ہے وہ سواریو وینزا جوڑا شوی دا دا غیر آزڑی چا بس دکا چانتی بغیر دا پڑونی نو گردم رو گردم اور دیدے کہ اللہ مالوسی دی کلی دی چه شابه زوان جنه چی کنه چه سوار لسه می تازه کردی منع نظر من شابه فی زمانه نا ولو بلا شهوته نا اگر چه شهوت و سر نی بغیر ده شهوت نام زوان جنه سر سوکناس نپاس کی مذاکرات و سر کی ندانا جائز ذالکا ادنا یعرفنا دک شانت پردام سنگ شانتی چی جلابی پڑونی دی خو زان باندی راوی زان کڑی دی ادنا دیرنیز دیدا ان یو عرفنا چی دیبا اوپی جن دلیشیم فلا یو زین نبشی تنگا ولیم چی دا خو حر ری روانی دی اور دی خو مخونا پٹی ابن جریرم دل تبیالی کلی دی امر اللہ نساء المومنین اذا خرجت عن بیوتهن فی حاجتن اللہ حکم کرے دے مولانا اللہ امر اللہ دا مولا خبر نہ دا اللہ خبر دا چی دا مومنانو کم خزی چی دی کدان دا مومنان ہوئی اور دا دی کم خزی دی اور دا ضرورت دا پاروزی نو دی با پڑونی پزان باندے خواب ایزان کی پردک بئی مخ بنخ کارا کی وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ بخن کے میروبان لئن لم ینتہی المنافقون تخویب اخروی و منافق لکسنڈی کبن نشو دا منافقان داد شرارت بانیان دی کنا منافقان خو مونگ نا پی جنو والذین فی قلوب مرضونم آگا سان چی دی پدی زدونو که مرض دا شاوت تے نگو یاد فک اسم منافقان شو یو نمبر ایک یو نمبر دو المنافقون پالی پلام منافقو بانی دی شرارتو اول لذین فی قلوب مرضون کشرانو چه کم عام منافقان دی والمرجفون فی المدینه تی او خبر لا هوا ورکون خبر لچی آوا ورکی پروپیگنڈا ورتوی فی المدینه تی پا خاریو که دی منانشو زکر جی بلا چیڑ چاڑ کو گر دے دل لا گر دے دل با لنغرینک بہما اللہ مالوسی مانا کی لندعوک الی قتالہم خامخا با منگتا دی جنگ ترو بلو ضرور با علم سومتا داغی جنگ تا بلا اللہ مالوسی مانا را ضرور با علم سومتا داغی جنگ تا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مانا کی لنغرینک بہما خامخاباتا اولگوم دی پسے خامخاباتا اولگوم بہم دی پسے منافق بمخ کی تب اور پسے دی بوزیر دی مدینینا سو ملاوی جاویرونک پی آئی اللہ قلیلا بیا پا گاون کی دی نشود سرے دی رتا سرا پر خار کے فیا پر خار کے اللہ قلیلا مگر دیر لگ اسے کسم یاد و معادت شوی اسب میاش دوئی نیبا خلیکن سر یہ رو تلو دے ملعونین پلانت کڑی شوی دی اے نما سقفو کم دے کے چھو مندلشی محاصرہ کے راشی تاز پہ کامیاب شے اوخیزو نیولی بشی یعنی کیت کے بات چھولی شیم وقتلو تقتیلا وجلی بشی پا وجلو سرام سنت اللہ فی اللذین خلو من قبل کمخی چھ تیر سے دائے گون تکی یا کسنت اللہ یا مصدر موکر سن اللہ ذالک فی الامم الماضیہ سنتا طریقہ دا اللہ را فی اللذین پاگا چاکے خلو من قبلو چھ مخ کی تیر شوی دی خلاو چھ تیر شوی دی من قبل و مخ کی ردینا ولن تجل لسنت اللہ تبدیلا ہرگز بات نمومی دا اللہ آغی سنت لا دا اللہ عادت مستمر لا تبدیلا اس قسم لا تبدیلی دا خو چھ اللہ کم خبر کی اغپا یو حکمتی او دا غی یو بنیادی او بندہ خو پدین پوئی گی نا خو کل قانون جوڑی او کل اورانی یسالوک الناس عن الساعة تخویف اخروی ربط دما قبل سرسدے قیامت شروع شو اتروز را پیغمبر تذکرے وے ربط دارے شیخ القرآن پنچیر رحم اللہ چھے دا پیغمبر عزت کوا خدا خدائی توب صفت مور کوا کدا علم غیب کی دول ساتے دار خدائی توب صفت تے یسالوک الناس عن الساعة تپوس کی استان خلقو عن الساعة دا قیامت بارکے قل انما علم عند اللہ وتوایا ردی علم یو دا اللہ سا خدیم اللہ مالوسی وی دا علم اللہ سا دا سر چی اچھا لینے دے ورکڑے ملکن مقربن ولا نبیین مرسلا ننیز دے ملک تا پتشتا چی قیامت بکلی انا نبی مرسل تا پتشتا مل مسئول عنها بے آلو من السائل وما یدریک لعل الساعت تکون قریبا او سس استالا خبر در کولی شیم شاید چرا قیامت دیر نزدی تا تکونو تکونو تامم جوڑی گی نا قسم جوڑی گی شیخ عبدالقادر جیلانی غنیہ کی رکلی دی چھو وہ مایودری کا دیتا ہوئی چرا خبر والا نہیں ورکڑی دقا دیکھا وہ مایودری کا استعمالی گی دا پا غنیت الطالبین کشتا ہوں دا غنیت الطالبین یہ والا ورکڑی ہوا شیخ علی کلی دی چیز خدای اللہ دے ما پا مسلک دے امام احمد باندے مڑوم کی ادا مسلک دے ما تر مرگ پورے دے او وحشرنا فی زمرتی نوی پا گنیا کے خدر موضوعی روایات تی دا خو روایت نرے اگر نور روایت دا ودا خپلا خبر دا پائے کی دی وما ادری کے خپلا پیشکے چا گنیا کی دی کلی دی آل سنت والی جماعت ستوی تاری پی دار پا گنیا کی دی کلی دی ادا نور خبر پگونیا کی ریکری دیال تا دس نرے شوی اول تا موضوعی روایت پکی نشتا اور دی دے کے دا خبر چا دے اسے خپل خبر دا اس لکے اوتان خبر ہو گڑا گا نا چے سخلقیات کی مثلا دا دو انگریزانو ایجنٹان دی او سوی چن دی دا خوصا دا کتاب مثلا نوا چگنیا بخاری کے وایا مسلم کے وایا مکہ تا خبر نوے اس خبر شوی و بس یہ خبر و مخی او شانشوا و ازبل شانشوا و ما یدری کا شیخ عبدالقادر جیلانی وی گنیا کے شدا غد استعمالی گی چی خبر ولنی ورکڑی اندر قیامت خبر ندے ورکڑی ان اللہ لعن الكافرین اللہ لعنت کردے پا کافرانو وعد دلهم سعیرہ تیار کردے رزیر پارا سعیرہ اور بل سعیرہ کے اور توی چی لمبی دیر سختی و تو پک دیر زیادی خالدین فیہا بلا اوسیو پدے کا میشان و امید دیر دان نپارا ولیم ولا نصیرا دوست و نسمردگار یوم تقلب قد نرا تقلب کدایت منگ استشاد کے پیش کرو یوم تقلب وجوم فی النار پکم اوردو چاڑول راڑولی بشید دیدا مخنا پا اور کے دیر با پریشانی یقولونا وائی با یا لیتن آرمان دی منگلا اتان اللہ و اتان الرسولا چه منلی و منگر اللہ او منلی و منگر رسول وقالو دی بوائی سبب دا دلالتو ربنا اید منگ ربا انا اتانا سادتنا یقینا منگا تابداری کروا رخپل سردارانو وکبرانا رخپل غٹانو فادولونا سبیلا دی منگا گمراہ کرو رسم الارینا دا علیب دا اطلاق دا پارا دے فادولونا سبیلا دا لام دے لکا او دا علیب پا کیسے دا اطلاق دا پارا دے کر شوی دے سادا و کبرای آیاو شوی دے آیا پا کلک فرق دے یو سیاسیان دی ایو علماء دی دی خلقو منگا جکم دینا خراب کرو ولی وجه ولدا ذکر کردی دا مفسرینو دا قطع دا رؤساهم فی الشر والشرک در قطع دا قول لے دی با شرک خورو مشرکانو دار مجتیدینو پا تقلید کی مذکر کوا انا تانا و سادتنا و کبرانا فادولون السبیلا ربنا آتیم زیفین من العذاب چگنے ایلو ہم دوچن عذاب ورکو لکی گی داغ سو کیا دی چھ بلتر شرک دعوت ورکی ربنا اید منگ ربا آتیم ورک دیلا زیفین من العذاب دوچن دا عذابنا پلانت کدی پلانت غٹ سرام یا ایو اللذین آمنون دا بیا خطاب دے مومنانو تا ایو خطاب بللہ روان دے مومنانو تا بیا دے مومنانو آ خطاب بختمی اے مومنانو لا تکونو مکے گے تاسو کاللزینا پشانداغا چا آدھو موسیٰ چا تکلیف رسول موسیٰ علیہ السلام تا سکینڈلے پہ جو کڑو کنمونگا انہ قارون کے ویلو خزلے پیسی ورکڑوی سری والا ورکڑو چا پا پیسو باندی دا خبر ہوکا چا موسیٰ علیہ السلام دا غلط کار کڑے دے فبرعو اللہ مما قالو خدا گویا شوا چی صاحب میں غصت دے زکا میں دا خبرہ کڑے دا موسیٰ علیہ السلام لے تکلیف ورکڑو وطے ویلو کن فضا وانتا وربکا فقاتلا انہا اونا قائدون من بلل تناسیو آیا دا موسیٰ علیہ السلام بارک بے ویلو چی دا دا سے مرض دے خصیتینو کچا اگا پڑسی دری دی نبیا آگا دا لامبے دو آگا کیسا را چی علام بلو جامعی ایخی وی پا گٹو گٹ روان شو سید اس کے رازی نا اللہ پا بر راو اللہ مما قالو بچو ساتو دلر اللہ دا آغی سنا قالو چی دیوے وکانا اند اللہ وجیہ وہ موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پا نزبان نے دیر مخوریزو وجیہ مخوریزو مخ والا یعنی زوجاہو مقبولو رفیع القدرو یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ مومنانو یرکو الہ اللہ نا پاریو کار کے وقولو قولا سدیدا وائے وینا برابر دا نکاح پا خطبہ کیوں دا آیت بھی رکی گی ذکر چی بغیر دا تقوانا دا خدر رخاون معاملہ نے چلی گی یسلح لکم آمالکم قبول بکی استاس و عملنا یسلح یتقبل قبول بکی لکم استاس و لپارا استاس و نا آمالکم عملنا استاس و سواب با پیدر کی قبل اول دیتا ہوئی ویغفر لکم ذنوبکم و بخیتاستا گناہون استاس و ومن یطع اللہ و رسول و سوک چمنی دا اللہ و دا رسول فقد فادا فوضا عظیما دے کامیاب شو پا کامیاب اے لوے سرام زجر دے منافق و مشرک لا انا عرضنا الامانتا یقینا منگا پیش کو دا امانتا علی السماوات والارض پاسمانون باندے والارض و پزمک باندے جمہور وی تفسیر مظہری قول نقل کردے الشرع کلہ امانتون الشرع یار خبر امانت چی تبا دا مون دا خبری دا خبرو منقاده اسمانون تمیم ہوئے اوزمک تمیم ہوئے والجبال اغرون تا فابینا یحملنا دی زانو ساتو دا خیانت کولو دا دینا دا مون دا استادانو مانا دا فابینا یحملنا دی زانو ساتو دا خیانت کولو دا دینا او تفسیر مدارکو دا مانا ذکر کرده دا چی خانها او سور حامیم سجدہ کے او سورت حج کے تدی تائیدات شتا ایتیاتو عن او کرا قالتا اتینا توائین واشفقنا منہا ویر دل دا غیر خیانتنا چی منپک خیانت نجو کولے وحمل الانسان او خیانتو کو پدی امانت کے انسان الانسان پہ انسانانو کے سا افرادو شاول اللہ فوض القبیر سا افرادو پدی انسانانو کے چہی پکی خیانتو کو ٹولونا انہو کان ظلومن جولا یقیناً دا انسانو کانا ظلومن دینا ترسا در شیخ الہن مانا را جہولا اونا عاقبت اندیشا پنجام بان نظر نو انہو کانا ظلومن جہولا نور داوی چو حملال انسان نور انکارو کو دا دیر اوچتے دونا او انسان دا امانت اوچت کو اچھا اوچتے کانا ظلومن سنگ لگی بیا اچھا اوچتے کانا جہولن سنگ لگی ظلومن او جہولن پاغا وقت برابری گی چکلا حملہا دا پا مانا دا خیانت سرا اگا چکم دین واغستی شی دلتا یو خبر اللہ مالوسی سی کرکڑی دا عوامو والارض چزمک امانت قبول کردے وی عوام داوی زمونگ پا دے عراق کے والا ککے چه کره یو تن یو مسافر چه ده مر شو او اغا خخی زمونگا ده ورف کمشتا دلتا همشتا عراقی طریقه و عادت دلتا پتانانو کمشتا او دی بیاوی چه ده ومونگ ده کبر نبیا لرکو فیلحال دلتا مسافر سو کراغل ده خخویه وارش نده معلوم او مونگ بیا روست رو باسو نجه کل اسپاریز مکتا نزمکتا را خطاب کی چه دا امانت تے دا تاسخا ترمیاش تے پورے دے ترکال پورے دے او بیا تے روان شی او بیا دا آغی تیم نمخ کے مخ کے راشی او غمڑے رابرسی رکی ووجدوہو کما وضعوہو اج سنگ ایخی نمڑے اک کشانت سالمی یعنی ولم یتغیر منہو شیئن اس پاکی اخوا دے خوانی نئی رو باسی او دفنی کی ہے سو ارادو چه کمزی از رغواری او کناغ مدبا که تیره چه دوال تیم زمکر اشپنگ میاشتی ور کرده ده اده اتم میاشتی تیره شوی لارو نی بیا پا آگه تغییر و تبدل لاغلی بی اوی وحاد امرون متواترون دا داسه طول لگی آلی یو امر متواتر ده منتر آرسی دره ده دوست تو آگه خبر خبره کی دا آگه خبره ده چه دا عقل نهم دیره بعیده را دا خبر لکه عقل تا نرا دی صحیح خبر نرا او دا چه کنتا که خبر ابو اسحاق الزجاج اغام کرده خانو سمت لبد دلتا چه دا امانت علی السماوات والارض پا دیزمکا که اللہ دا سه دلائل پیدا کردی شواهد پیدا کردی ون بوٹی غرون پیدا کردی سمندرون او خکل خکلی سیزون پیدا کردی چه دا اللہ پا وحدانیت بانده پائے که دلالتو اگر موجود دے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات لام دا عاقبت تا دیر پارا چھے اللہ عذاب ورکی منافقان سڑو منافقان خودتا مشرکان سڑو خودتا توبہ قبول کی دا مومنان سڑو دا مومن خودو وکان اللہ غفور الرحیم اللت تیرا ذکر قبلی چھے دے اللہ بخن کے و میرا بان سورت سبا مناسبت یہ رمخ کی سورت سردار وس اخیر کے دا آیت تیر شے یسئلونک عن الساعت رٹو کو پتور باندوی چی قیامت بکل رازی انکار کی پا دی صورت کے ام دک کا خبر ذکر کی کلک لدیوی حل ندلکم وم نمبر کے راروان حل ندلکم علا رجلن ینبیوکم اذا مزقتم کل ممزقین گویا رباز بعد الموت ذکر دے قیامت ذکر دے پاگی صورت کے امو او پا دی صورت کے اغا امو داد علامہ آلوسی ابو حیان لکھی البحر المحیط کے دربت پہ مسئلہ کے نہ سبب نزول پہ مسئلہ کے شان نزول پہ مسئلہ کے چاہے ابو سفیان دمکے کافران و توے لو چھ دا پیغمبر چلے تیمنگر وقت یہ دی لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات چه عذاب برازی و عذاب برازی تا سو امڑکی گئے اور اس تو با عذابی نو قسم ملی پلات و پا عزا لا تاتین سا ابدا قیامت با چرتا چرتا رانشی ولا نباس نو مونگا دوبارا جواندی شو نبی علیہ السلام ته وی چې ورته وایا چې لتبعثن خامخاوس تاسو باز بعد الموت کیږي. زمونږ د استادانو ربط خو ښکار دی. مسله غزړه شروع ده د نفر شفیع قاهری سورت احزاب کې ردی ذکر وشو کنه. فخله دی وی خذ تا چې ته مې مورې دا مور کیږي نه. د یو تن دوه زړونه نشي جوړې دی. د شفیع قاری هغه نشي جوړې دی. او کم اعتراضات چې پراتل داغه دفاع وشوله دلته ومه ملائک شفیع قاری نشي جوړې دی. ځان لريګنو حتا اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. خلاصه رسولت بدای د داوود او سليمان عليهم السلام بارکه سه شبهات دي چیر دیبا شفیع قاری جوړ شي هم بادشاہانو هم پیغمبرانو دا جنات او ملائکو نو د دیبا تذکری خصوصا سلور با عقلی دلیل نه یو با نقلی دلیلی د مؤمنانو د پارا د مخکنو کتابونو نا او دلیل وحی بومی او صورت ممتاز ده پدی باندې چې د تبلیغ طریقې او پکیاتو ذکر کی اتو اتو وایا اتو ارتو وایا. اول سورت فاتحه کې مونږ دا ویلو چې زمونږ استادان قران سلور ایسو ته تقسیمی دا سلورم ایسا الحمدلله شروع کیږي اوس د سورت سبانه تر اخره پورې پدې کې زیات مضمون د قیامت او د شفاعت قاریا نفی هغه ذکر کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله دلیل توحید اول ایسا کې اول دلیل تول صفات دخدائی توب للہی کیو اللہ لردی اللذی غداتو لہو ما پی سماواتی و ما پی لردو چھتا غر پارا غصدی چھ پاس مانونو کی دی و غصدی پزمکہ کی دی ولو الحمدو پی الاخرہ و داغر پارا حمدو ندی پاخرت کی علت و وجہ و هو الحکیم الخبیر و دا اللہ الحکیم و حکمت والا دی ہر کار دی حکمت تی فی فعلی ہی الخبیر و خبر لری فی خلقی ہی اسمانونو ازمکه که جسو پیرا کی و سلح پیرا کی داغی نوم خبر ده یعلمو خواس علمیه را باری تالا پیجنی اللہ پویگی ما یلی جو پیل ارده پاغسو یلی جو پیل ارده چو وردن نکی گی پر ازمکه که دباران سو نساس کی رزمکه تا وردن نشول سو نموڑی پک وردن ندی سو نخزانی پک پرتی دی وما آیا خروج منا پاغی چو روزی را دینا سو نبوٹی اونه و سو نباتنگن و ترکاره او میوی دات نرو وطلی پای باندې الله پوه دی و ما ينزل من السماء او پای باندې ينزل من السماء چې نازل ویه را پورته نام سونه تندر راغلی دی او سونه غړز غلوس شوی دی او سونه غلې هغه شوی دا او ور سونه هغه را ورولې دا او رزق او په سماء رزق کوم سونه در رزق دا مسله خطر را کوز شوی دا پدې هم پوه دی وما یعرج فیها پای باندې چې ورخیږي د اسمانونو ته ملائک په بره باندې زی الله تعالی اعمال را روانو الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع الله تپتا روحونه د نیکانو په بره باندې روان سونه دیو څنګه دی الله تپتا دعاګانې کیږي بر بره باندې ورځي چې قبلېږي و هو الرحیم الغفور او دا الله رحم کوونکی دی په خپل دوستانو سره نعمتون ایڈیر دی الغفور لهم بخون کے رئی رجید پارا وقال اللذین کفروا آئی کافران لا تاتی نسا نبرازی مستا قیامتا مکی صورت کے ہوئے لو یسألوک الناس وانسا قل انما علم آئند اللہ او لعل السات تکون قریبا حدیث ہوئی نشتا قیامتا قل بلا وربی لتاتی انکم ورطوائی چولنا پخفل رب میرے قسمی خامخابتا صل اللہ رجید قیامتا عالم الغیب دا عطف بیان کا چې په کوم سیز باندې قسم خوړل شوی دی قیامت به خامخا ذکر را دي چې الله وې او الله عالم دی په پټو سیزونو وې بل څوک داسې نشته چې د غیب علم وسري د قیامت علم وسري لا یعذب عنهم نشي لره کې دی ددنا الله مالوسی نشي پټې دی ددنا قیاسه کا یا پا ضربه ازربو یا پا نصره انصرو پا مانا دلا اخفا نشی پتی دی ردنا انو دا اللہ نا پا اندازا دا یوی زری اگا وڑو که میگه نده دیتیم نشی پتی دی پا پاسمانونو کې او نه پزماګه کې ولا اصغر من ذالک ان د دینم وړو کې یو ذره دوری دانا د غوخ دانا ولا اکبر ان د دین غټا اکبر من هو الا فی کتاب مبین لیکن دار ته په لوی محفوظ کې دی رولمانی او جلالین لوی محفوظ حکمت د قیامت هو لیجی الذین وایر الذین د دې لپاره د قیامت برازی چې بدلو ورکی مؤمنان او تا چې امرونه کړی دي نه کو دلته قاضی دانانو هیڅ نه مونډل شاغه جنت کې ولا سور کی اولائک لهم مغفرۃ و رزق کریم دا کسان دی له بخنه دا او رزق مزیدار دبر مضرت او جلب منفعت واړه ذکر کړل رزق کریم هغه ته وي چې پایه کې ستړنی خورانه به یی سالنده سړی نه کی والذین سعوا فی آیاتنا قیامت دل راز جدی په برابر کی آګه ځان چې دی کوشش کی زموږ د آیاتونو په باطلولو کې په ابطال آیاتنا معاجزین داسې حال کې چې مقابله کوونکې دی د پیغمبر سره ځکه دی وی چې باز بادر موت خو نشته او صداګان نشته اولائک لهم عذاب من رجن علیم ته دې کسانو د پاره عذاب دی من رجن علیم دا غي عذاب درناک نه علیم صفت تر عذابو درجزو رجز دغه عذاب ته وی چې ډیر ناکاری وَيَرَى الَّذِينَ ذَم حکمت د قیامت ورا ولی برازی یو غدا چې بدان او نیکان هغه ته جزا او سزا ملو شی دیم یرا په معنا د عالم تفسیر جلالین او په معنا د یقین سره او چې وګڼي هغه خلق او چې پویږي هغه کسان یقین کوي هغه کسان وَيَرَى الَّذِينَ او یقین کوي هغه کسان او تل علم چې علم د آسمانی کتابونو ور کړی شوی دی دلیل نقلی ته جوړ شو الذي انزل اليك او قران چې نازل کړی شوی دی تاسو ته د رب طرفنا هو الحق دکا یقین کتاب دی دا حق کتاب دی هو د میرے فصل له ويادي الى صراط العزيز الحميد او خونكي الى صراط العزيز الحميد غلارا د زور ور او استایلی شوی تا وقال الذين كفروا اي كافرون هل ندلكم ايمغو خيو تاسو ته على رجل داس یو سړی ینبئوکم رجلن موصوف ته رستو جمله ولا صفات داس یو سړی ینبئوکم چې خبر در کی تاسو ته اذا مزقتم کله چې تاسو ذره ذره پټه پټه پچی پچی شه کله ممزقنا په پورا پورا ذره کې دو سره دا مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه دلیل لدی را پار ګرځولو چې جز لایت جزا څنګه چې دایته حکمت کې ولا مسله راځي جز لایت جزا شتو کنيشتا ابطال لجز لایت جزا لیا کنشتا نجسو کوشتا دے دلیل لیکن ادا مزدقتم داز جز سے آقوا نیچی تک سمی دے دیتو بھی مزدقتم کل ممزدقین تازر ٹوٹے ٹوٹے پچے پچے ذرا ذرا شے او بیاری دوبارہ پور تکے گئے انکم لفی خلق جدید یقیناً تازو خامخا پائے پیدائش نوی کیے تازو بیا پائے پیدائش نوی کیے دے جی بخبرہ کڑے دا افترا علی اللہ کذبان افترا پتہ نہ لگی آیا چې دې سړی جوړ کړی دی په الله باندې دروغ ام بی جننا یا په باندې لیوان توب دے بے قصد دروغ وای دې دې کې د ام بی جننا مطلب دار چې تر نه د کړي ځکه هغه اشکال لازم مشهور مسله ده مسلمانې د جاهد او د نظام او د جمهور علی سنت صدق او د کده په مسله کې اختلاف ته یودا چې تعریف سره او زم دا چې د دې په منځ کې واسطه شته او کنه وګده مسله چي دا نو پائے کې هغه په دلیل کې دا خبره پیښ کی چې وګوره انبیه جننه د افتراء په مقابله کې ویل دا نو د دې نه دا معلومیږي چې یو خبر دا سره اتلې چې هغه نه صدق یا نه کذب وي نو دا غي جواب هم د کړې چې انبیه جننه معنی دار چې افتراء نشته دلته قسیم د افتراء عدم افتراء را پته نه لګی چې د افتراء کړی دا یې نه د کړی انبی جننه دا معنی ولې لیوانی چې کلا خبره کی نو وی خو دروغ هو خو کستی نی بے کست دروغ ہوئی علا جا پا دی لارا روانی کلا کلا پکی ہوئی باچا ور دیما لا ٹک نا پوری دنیا ٹولا دمارا کسی خبری کی دا لیوانی خو لیکن دا عجزانان خبر نی دی اختیاری خبر نی دی بغیر دا قسم او افتر آدی تو بی چه بلکل خو کست و اراده و اختیاری یہ جوڑی ہے نو ام بی جنن مانا دیو جنا اللہ مالو سیدھا کرده دا چه افتراء نه دا کړی دا ټول اشکالات چې ختم شي بل الذین لا یؤمنون بالآخرتین بلکې آ کسان اضراب دے چیمان نلری پا آخرت و پا عذاب کی بھئی و پا گمراہ لر کی بھئی تخویف اخروی افلم یرو آئے دینی مینیم الہ ما بین ایدیم وما خلفهم من السماء والارض الہ ما بین ایدیم دخپل زان نبرتا دخپل زان نبرتا ما فوقهم پا مانا باندے دل تر ما بین ایدیم نا او دما خلفهم نا مخ کی رستو ندے مرادو شاید دینی مینی مخ کی او دینی مینی رستو دا مانا ندا زکا چرس را دی من السماء والارض او دا آسمان چی دی ندا پورتا دی او دا ازمکا چی دا ندا خکتا را تا سی نچه کنی دا دیتا چی کم دی نو مخ کی رس تو آسمان ازمکا تا ویلی کی گی مخ کی رس تو آسمان ازمکا ندی برا خکتا دی زکا مانا دا کی افلم یرو آئی دینو گوریم الا ما بین ای دیم دا خپل زان نبرتا وما خلپاهم او دا خپل زان نلان دیتا تفسیر جلالین وما خلفهم وما تحتهم ما بين ايديهم ما فوقهم برخت وغورا بر پگسری چوت وغورو من السماء خط پگسری الارض ايدين غوري اسمان ازمگتا ايدين غوري برخت تا دمانا بي ان شا کو غاڑو مونگا سنگ ازمگتا ر پدين در غوري اور اسمان تر پدين در غوري ازمگتا داسه کدم مونگا کو غشی نفس بهم الارض وبټوم مونگا دی پر ازمگا کی کارون سره اونکړی دی کنه نمونه خوشتاره او نسخت علیم اسمان ته څنګه ګوري یا بر اوور دو پدی باندې او ټوټر اسمان نا اصحاب الیک باندې راغلی وکنه عذاب یوم الذل دک چن چل ودی سروشی ان فی ذالک یقینا پدی کارونو کې یقینا پدغی سیزونو کې د اسمان او زمکه کې لآیتن خامخار توحید واضح دلیل لکل عبد منیب د پار داریو بندہ منیب چور گردیدن کی اللہ تا زدی انادی انسان تے اس پس لاس ناراضی چینابت پکی دا غر پار دا خبر دا ولقد آتینا داود منا فضلا جواب دا والی شبے یرا دا پلار ازوی خوڑیرو چوتو دی بشفی قاری جوڑ شی داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام او بسال دا پار دا عبد منیب داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام او وابنا لداود سلیمان نیم العبد دی که عبدیتو دی که انابتو تا دیده نوالا ترو دو اشتم نمبر پوری با دا دی نروستو چه ذکر کی نیوبا دا علم غیب نفرازی دا پریانونا یوبا تخویف دنیاوی ذکر کی گی ادویم با عداوت شیطانی درم با عداوت شیطانی ذکر کی گی اصلورم با نفع شفاعت قاری اغیل دلیلی دا سلور اہم خبر بھئی اول نفع شفاعت قاری پا دلیل سرا سلور طریقے بخی او سلور وڑا با نفع کی دویم نفع دا علم غیب لو کانو یعلمون الغیب دا واقعی با ذکر کی او درم تخویب دنیاوی اصلورم دا شیطان عداوت و دشمنی ولقد آتینا آتینا سر جواب وشو الانا سر جواب وشو دا سوچ کڑو نا دا من کڑو پلار سر یوم وزوی سر یوم واصلنا دا من کڑو کنا اصلنا الانا آتینا خام خواب تاکی سر ور کڑو منگا داود علیہ السلام تا رخپل تر اپنا فضلا دیر لوے نعمتو نبوت میں ور کڑے دے کتاب میں ور کڑے دے یا جبالو او بی ما هو تیر اغه نعمتونو کې فرس ذکر کی دغه ټو غټو سيزونو اول نعمتو اے غرنو او بی ما هو تیر او بی ما هو بیا بیا تسبیح وای د سرا غرنو تدا حکمو چې دې تسبیحات وی ډیر خوږه وازه او نتاز و زرم تسبیحات وای سر سید احمق خان یا داس نور کسانو چې نمنی معجزه ناغي وی دته وی صداي باز غشت داغه دی غرونو کې یو سړی دی غونډوري منس کې ودرېږي اواز کې نه دا بیا را تمبيږي دا به आवाज را تمبې دنه خلک